samotnym śniegu został ślad. Samotnie witam was, ten blady krążek to moja twarz, ten z kleksem krwawym ty. Dziewczyną jesteś, więc usta masz, usta koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstanie dzień. Świt za szybą przysiądzie jak szary. Nie mów nic, przytul się, wstrzymaj czas, wszystko zmień. Zapomnienie jak zmierzch, niech zatopi nas znów. Wódki mgła wokół głów, pełznie jak jaki zły, jaki pusty jest cały świat. Nie mów nic, przytul się, w tulu serc dziwna moc wstrzyma czas, niechaj trwa pijana noc. Dziewczyny szare, płaskie jak filc, słuchają pustych słów. Poprzez tysiące mroźnych mil srebrzy im piersi nów, a jak majowy dzwon na dnie, gdy zatopiony w drzwi, tak w piersiach serca tłuką się, serca koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstanie dzień. Świt za szybą siądzie jak szary ptak. Nie mów nic, przytul się, wstrzymaj czas, wszystko zmień. Zapomnienie jak zmierzch, niech zatopi nas znów. Mgła wokół głów pełznie jak duch. Jaki zły, jaki pusty jest cały świat. Nie mów nic, przytul się, w tulu serc dziwna. Niechaj trwa pijana noc. Posłuchaj serce, tyka jak czas, już blisko dzień i wschód. Co znaczy wschód, wie każdy z nas. Codziennie wschodzi trup, wciąż bliżej kosi gwiazdy nów. Przed wschodem zamknij drzwi, bo z pierwszym świtem wstaną znów myśli koloru krwi. Zgaśnie blask oczu twych, gdy wstaną. niechaj trwa pijana noc.